ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu wenyeji na wakazi wa kijiji hiki cha Makondeko katika wilaya ya Newala mkoa wa Mtwara, hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutukutanisha baina yetu sisi wageni wenu na nyinyi wenyeji wetu wa kijiji hiki cha Makondeko na jirani ya kijiji hiki na vijiji vile pembezoni mwake. Allah ametukutanisha katika jambo la kheri ndani ya msikiti ambao ni nyumba katika nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya swala ya dhuhri katika siku hii ya Jumanne tarehe 25 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1433 Hijria, ikiwa leo tarehe 11 mwezi wa 9 2012. Kwa mara ya pili leo hii kutana na nyinyi, mwaka jana tulipokuwa tukifanya ziara katika mikoa ya nyanda za juu kusini, Iringa, Mbeya, alikadhalika katika mkoa wa Ruvuma, wakati tulipokuwa tukirudi kwenye msafara wetu ule tukitokea maeneo haya tukapitia Tunduru, Masasi, tukaweza kufika na hapa Newala, yani katika wilaya Newala, Allah ali tukusanya pia tukakutana tukazungumza machache. Natarajia inshallah tutakutana tena na tena katika sehemu za kheri zaidi hapa duniani, na pia tumuomba Allah tabaraka wa taala atukutanishe akhira ndani ya janna tukiwa sisi ni minal aminin. Hatuna mageni ya kuzungumza zaidi ya kukumbushana mambo ambayo tunawajibika kukumbushana katika dini yetu, au kuyaelimisha yale ambayo hatuyajui. Watu wengi ambao wanakuwa katika Uislamu wakawa mambo hayo hawayajui, au kukosoana, yani kurekebishana katika baadhi ya mambo, na huo ndio Uislamu. Tunatakiwa tutembeleane kama hivi kila mara, tukutane tuzungumzi mambo ya Uislamu wetu. Ndio Uislamu unahuika katika nyoyo zetu, Uislamu ndio unahuika katika miji yetu, Uislamu unapata nguvu kwa watu kupeana na shitaha na kushauriana na kukosoana kurekebishana. Na hivi ndivyo walivyofanya waliotutangulia huko nyuma, wakafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana mpaka leo hii Uislamu ukafika huku Makondeko. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa Makka, watu wake walipomkataa jamaa zake wa Makka akahamia Madina kwa amri ya Allah tabaraka wa taala. Wakaja watu mbalimbali kutoka miji mbalimbali wakamkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuwahi kutoka kidawa nje ya jaziratul Arab, hakutoka katika kile kisiwa cha Kiarabu, nchi za Kiarabu zile hakutoka, bali kuna nchi za Kiarabu nyingine hakufika akiwa da'ia, akiwa rasul. Ukisoma katika sira yake utapata kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusafiri alipokuwa mtoto na ammi yake kwenda Sham, wakati ammi yake akifanya biashara. Pia aliwahi kusafiri Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mtu mzima, kabla ya kupewa utume, akifanya msafara wa biashara za Bibi Khadija radhiallahu anha, akienda mpaka Sham na akirudi. Na mara nyingine hakwenda kidawa, alikwenda mpaka Filistini, Baitul Maqdis, lakini kwa msafara wake wa kwenda mbinguni. Ama sehemu nyingine kutoka kama da'ia nje ya Jaziratul Arab, na hiyo Shamu iko ndani ya Jazira Al Arab, lakini misafara mingine, labda kusafiri alikwenda Misri au alikwenda sijui Pakistani au wapi, hilo halikutokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakufika hata Yemen. Alifanya, alitoa ilmu na ujumbe kwa watu, watu wale walifahamu wajibu wao, wakaubeba ujumbe ule wakaueneza katika miji. Uislamu kaenea kwa haraka sana, na katika sehemu za mwanzo ambazo Uislamu ulifika mapema ni katika nchi ya Ethiopia, Habasha. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, Uislamu kaushaingia Habasha kupitia baadhi ya watu katika masahaba waliohamia huko. Uislamu ukafika Bahrain. Baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo mambo yakafunguka zaidi. Juhudi ilitolewa, ikawa wanaelimishwa watu wa mataifa mbalimbali. Katika zama za Abubakar, zama za Umar ikawa zaidi, zama za Uthman, masha Allah, Uislamu ukaanza kugonga katika miji, katika nchi za Ulaya, hasa Ulaya Mashariki, sehemu za Armenia, Azerbaijan, sehemu kama hizo. Kwa Uislamu umefika katika ahdi ya Uthman, Uislamu ukafika mpaka kaskazini mwa Afrika katika nchi za Tunisia, wakati huo zamani ikiitwa Afrika. Tunisia ilikuwa ikiitwa Afrika. Na Uislamu ukatanuka zaidi na zaidi mpaka tukafikiwa na sisi, nasi kwa vizazi na vizazi. Uislamu haukuja jana humu, Uislamu ulikuja siku nyingi. Kwa hiyo tukifanya utaratibu huu wa kutanua na kueneza da'wa na kufikishiana ujumbe, kukosoana, kurekebishana, kutiana mioyo pale tunapokuwa tunalegalega, tukatiana nguvu, jambo hili la kheri halitakiwi kuachwa. Tunatakiwa tusaidiane katika kheri hii ya kufikisha ujumbe. Nimetanguliza maneno haya ili kukumbusha nafasi ya huu ulinganizi. Nafasi ya ulinganizi ni nafasi kubwa sana. Kwa hiyo wewe unatakiwa utoe mchango kwa namna moja au nyingine, kile kiasi unachokiweza wewe. Sikusudii hapa mchango tuchangishe msikitini kwamba sisi tuna shida labda ya mafuta au tuna shida ya kula au la. Yaani mchango kusaidia kimawazo na kifikra, tutafanya nini, itakuwaje, tufanye da'wa wapi, tutawalingania kina nani, itakuwaje, vitu kama hivyo. Kila mmoja ana namna yake. Wale walio na ilmu wakatoa nguvu zao za ilmu kuwafikishia watu ujumbe. Tukifanya namna hiyo tutafanikiwa. Labda nizungumze ninachokusudia kukizungumza leo katika kudhibiti wakati, alafu mingine yatafuatia baada ya mazungumzo yale niliyokusudia. Kutokana na utangulizi niliyotoa, nataka tufahamu kwamba dini ya Uislamu ni neema. Hili sote tunalifahamu kwamba hii ni neema, neema ambayo tunatakiwa sisi tuishukuru. Na Allah tabaraka wa taala amuita Uislamu kuwa ni neema ndani ya Qur'an. Katika aya mbili za wazi nitaja wazi wazi kuhusu swala hili kwamba Uislamu ni neema. Aliposema Allah tabaraka wa ta'ala katika Ala Imran, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kumbukeni neema ya Allah tabaraka wa taala iliyoko juu yenu. Pale mlipokuwa maadui, kumbukeni neema ya Allah tabaraka wa taala iliyoko juu yenu. Mlipokuwa maadui, Allah akaunganisha katika baina ya nyoyo zenu, mkawa nyoyo zenu zimeungana, mkawa kitu kimoja. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa nyinyi sasa kwa sababu ya neema yake Allah tabaraka wa taala nyote ni ndugu. Hapa walikuwa wanakumbushwa muhajirin, wanakumbushwa ansar, kabila la Aus na Khazraj, makabila mawili ambayo yalikuwa yakiishi katika mji wa Madina, makabila makongwe katika mji wa Madina ambayo yana asili ya miaka mingi kutokea sehemu za Yemen, ilihamia pale Madina wakawa wao ndio wakazi wa asili pale katika mji ule. Mayahudi walipokuwa wakikaa pale Madina walikuwa wakichonganisha baina yao. Mayahudi wa Bani Quraidha, Bani Nadhiri, kama tunavyofahamika kwa Mayahudi ni mahasidi. Na ni watu waovu. Sasa walikuwa wakichonganisha baina yao. Makabila haya yalikuwa yakipigana bila sababu za msingi. Wakiuana bila sababu zozote. Ulipokuja Uislamu, alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam na Uislamu, zile tofauti zao za kijahiliya ziliondoka. Ikawa ni ndugu moja, wanapendana kikweli kweli kwa sababu ya Uislamu. Sasa Allah anawakumbusha, kumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu pale mlipokuwa maadui, alafu kwa sababu ya neema ya Allah mkawa ndugu. Kwa sababu ya neema ya Allah mkawa ndugu. Neema ya Allah ni nini? Uislamu. Ukisoma aya ya tatu katika suratu Al-Maida, Allah tabaraka wa taala katika kipande cha aya hii pia ameutaja Uislamu kuwa ni neema. Anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Leo aya hii kiteremka ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja mfunguo 3 mwezi wa 12 wa Kiislamu mwaka wa 10 Hijria. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amepanda juu ya mnyama wake akitekeleza haji, Hijjatul Wadaa au Hajjatul Wadaa. Ilikuwa muda ni baada ya al-Asr, siku ya Ijumaa, kabla ya Maghrib, ni baada ya al-Asr, siku ya Ijumaa, yuko juu ya mnyama wake. Aya inateremka inamwambia al-yawma, leo hii, akmaltu lakum dinakum, nimewakamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu uwe ni dini. Allah tabaraka wa taala ameuita Uislamu kuwa ni neema, tena neema iliyotimia. Na Uislamu ni ule aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huo ndio Uislamu. Ndio Uislamu wa kweli ambao sisi tunatakiwa tuuthamini na tuukamate. Lakini tufahamu pia kwamba kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja na ujumbe huu wa Uislamu, kiasi cha miaka 23 aliyoishi akiwa mtume, tangu alipoondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka hii leo ni miaka mingi sana. Ni miaka mingi sana. Ni miaka 1400. Miaka 1433. Yaani tangu Hijra. Kwa hiyo ukitaka kuchukua pale alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, toa ile miaka 10 ya Hijra, utapata kwamba tangu amefariki Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka hii leo ni miaka 1423. Hiyo ni miaka mingi sana. Si kidogo. Sasa pingine ukawa Uislamu ulibaki vile vile kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi cha makhalifa wanne, khilafatu rashida, makhalifa wanne na ile miezi sita aliyotawala Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib mathalan, jumla inakuwa ni miaka 30. Yani wale makhalifa waongofu wametawala kwa muda wa miaka 30, kama Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema khilafatu an-nubuwati ba'di 30 sana, ukhalifa uliokuwa katika misingi ya utume baada yangu mimi utakuwa miaka 30. Ukiongeza miaka 30 hiyo baada ya kuisha makhalifa waongofu, kutoka hiyo baada ya khalifa khilafa ar-Rashid mpaka leo ni takriban miaka 1393. Sasa nataka kusema kwamba ni muda mrefu umepita na kuna mambo mengi, lakini katika vitu ambavyo vinatupa utulivu wa nafsi, Allah tabaraka wa taala yeye amechukua ahadi kwamba atailinda hii dini, haitapatwa na doa lolote, na yoyote atakayeamua kutia kasoro au kupenyeza baadhi ya mambo katika dini, basi ziko namna na njia za kumfichua, tofauti na ulivyokuwa Ukristo, Unasara na dini nyingine zilizotangulia, kwa sababu Nabii Isa alayhi salatu wassalam alikuja na Uislamu, Nabii Musa na mitume walikuja baada ya Musa, wote walikuja na Uislamu, lakini walipatikana watu wa kuja kuyapotosha mafundisho ya manabii. Kwa kuwa hakukuwepo na misingi wala ahadi ya Allah kuhifadhi mafundisho hayo, basi yale mafundisho sahihi yalichafuliwa, ikawa mtu akiutaka ule usahihi ni vigumu kuupata. Ndipo akaletwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ili kuja kuyasawazisha yale yaliyovurugwa na waandishi waovu. Kwa mfano, sikuja kutangaza injili, dawa yetu sisi ni dawa ya kutangaza kitabu Allah wa sunna ya rasuli sallallahu alaihi wasallam, lakini ndio nitoe mfano. Kwa mfano, Isa bin Maryam katika moja ya mafundisho yake, sikumbuki mimi sihifadhi maandiko ya kibiblia, lakini katika maandishi maneno yake Isa ibn Maryam anasema yeye hakuja kuitengua Taurati bali amekuja kuitimiliza. Na katika baadhi ya maandiko yasema kupasuka mbingu au kuhamisha jabali, kitu kama hicho, ni jambo jepesi kuliko kuchangua yaliyomo kwenye Taurati. Kwa maana ya kwamba yaliyomo ndani ya Taurati, Taurati ya Musa, ndiyo yale anolingania Nabiullahi Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Ukisoma katika Taurati, ukisoma Taurati hii, Taurati ambayo pia vile vile imechafuliwa chafuliwa, ukisoma kwenye kumbukumbu la Taurati utakutana na hukumu hizi za Uislamu, mfano kuwapiga mawe wazinifu, imo katika kumbukumbu la Taurati. Kisasi, kwamba nafsi kwa nafsi, atakayeua atauawa, atakayetoboa jicho atatobolewa jicho, atakayekata pua ya mtu na yeye atakatwa pua, sikio kwa sikio, jino kwa jino, haya yamo ndani ya Taurati. Ukisoma Taurati hiyo hiyo utakuta Taurati inawaharamishia watu kula nyamafu, mfu. Kwenye kumbukumbu la Taurati iko hiyo, mfu haifai. Kadhalika nguruwe, kwamba hafai kwa sababu zilizotajwa katika kumbukumbu la Torati. Kwa wale wenye kufuatilia wanalifahamu hili. Pombe ni haramu za sampuli zote, riba ni haramu. Sasa haya yote hayo ukiyatazama yanafikiana na nini? Na Qur'an. Ndio aliyokuja nayo Musa. Na Isa alipokuja akasema sikuja kuitengua Taurati. Kadhalika tauhid. Isa bin Maryam yeye anasema amekuja kuabudu Mungu mmoja peke yake aliye juu, kama ilivyokuwa kwenye Taurati na katika kauli zake yeye mwenyewe. Na alipoondoka duniani Isa na kupazwa mbinguni, aliacha wanafunzi 12. Miongoni mwa hao alikuwa ni Petro. na wenzake. Paulo au Sauli hakuwa katika wanafunzi wa Isa. Ukisoma katika Biblia utakuta kwamba Paulo yeye ni Myahudi kama anavyojieleza. Katika sehemu nyingine, maana ana mbabaiko katika maneno yake, sehemu nyingine anasema kwamba yeye ni Mrumi. Hakuwa mwanafunzi wa Isa. Isa alayhi salatu wasalamu alikuwa na hawariyun, wale wanafunzi wake, wafuasi wake khawas 12, ambaye mmoja katika hao alikuwa ni msaliti, ambaye ni Yuda Iskarioti, ndiye alimsaliti kwa kauli inayosemekana, akamchuuza kwa Wayahudi wakamuua, ani kama wanavyodai wao kwamba wakamuua, lakini aliuawa yeye Yuda, kwa sababu Allah alimbadilisha sura ya Isa. Isa akapazwa mbinguni, akauawa yeye. Tayib, huyu bwana anasimulia pia vile vile namna yeye alivyoingia katika ulinganizi sasa, akajipa unabii. Kwanza kisa cha kujipa kwake unabii ni ile safari yake ya kwenda Damascus, Syria. Anaeleza maneno ya uongo, kwa sababu katika sehemu tatu nne tofauti zote zinagongana kwamba yeye ni nabii na ni mtumishi, amekuja kuisha Taurati nini Injili na kuisha neno la Yesu. Sasa huyu bwana katika maelezo anajieleza, anasema yeye atakuwa ni Myahudi kwa Wayahudi, atakuwa ni mtu wa sheria kwa wale wenye kufuata sheria, na atakuwa yuko kinyume na sheria kwa watu wasiofuata sheria. Kwa maana kwamba huyu Paulo alikuwa ni mtu bingwa katika mambo ya falsafa, na alikuwa ni tajiri aliyekuwa na ufalme, kwao alikuwa kuna ufalme. Sasa anajua aende watu vipi, anajua namna gani aende na watu. Kwa hiyo alipokwenda kwa Wagiriki na mataifa mengine ambayo yalikuwa ni washirikina, wakila nyamafu, wakinywa damu, wakila nguruwe, yeye alichokifanya, na hali ya kuwa Isa aliwakataza wasiende kwa watu wengine, kwa mataifa, ila waende kwa kondoo waliopotea katika nyumba ya Israeli, yeye akauvunja msingi huu, akienda kwa watu wengine, mataifa mengine. Kwanza amemkhalifu Isa katika hili, na wanafunzi wa Isa wakamkemea. Isitoshe, mtu huyu akaelekea kwa Wagiriki na Warumi na watu wengine ambao walikuwa wakimshirikisha Allah, akawatungia maneno vile vile ya kuwasapoti kwenye ibada zao za ushirikina. Alipowakuta watu wanakula nguruwe, wanakula mfu, wanakunywa damu, akawatungia aya ya kuhalalishia kufanya hivyo. Anasema chochote utachokikuta sokoni, basi hicho ni halali ya kuliwa, kwa sababu kilicho halali, kilicho haramu ni kile kitokacho na sio kiingiacho. Haya ni maneno ya Paulo, si maneno ya Isa bin Maryam. Maneno ya Isa bin Maryam, Isa amekuja kutimiza Taurati na sio kuitengua, na Taurati yakataza vitu hivyo. Paulo anahalalishia Warumi na Wagiriki na mataifa mengine wale mfu, wale nguruwe, wanywe pombe, wanywe damu, na mambo ya mizimu pia wayafanye. Na ndio maana Ukristo wa Paulo ukapata nguvu sana, hasa katika nchi za Ulaya, ukapata nguvu duniani kwa wale wasiotaka dini, na ule Ukristo wa Isa bin Maryam ukapotea. Hata yale maandiko ya kuja kumtabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam yakatarajumiwa tofauti na maana yake, kiasi ambacho sasa anayeutaka Uislamu wa Isa haupati, ataukuta upagani ulioletwa na Paulo. Akaletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuyuhisha tauhidi iliyoletwa na Isa pamoja na Musa, na Musa pamoja na Harun, na mtume waliokuja baada ya Musa alayhi salatu wassalam, kama vile Nabiullahi Yusha bin Nun, Joshua mwana wa Nun alikuwa ni nabii baada ya Musa, na wengi katika manabii wa Bani Israil, Nabii Yona, Yohanna na wengineo, Nabii Elisha, Elias. Sasa Uislamu hauko hivyo, Uislamu uko tofauti kabisa, kwa sababu ndio risala ya mwisho, na hakuna nabii mwingine atakayekuja kuusahihisha. Katika huu Uislamu ikawekwa misingi madhubuti ya kuihami na kuihami sheria ya Allah, anapotokea mbabaishaji yoyote kutaka kupotosha maandiko, basi anarudishwa kwenye misingi hiyo. Na kwa hakika nakuambieni, wametokea watu wa sampuli hiyo wa kutaka kuyapotosha mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine kwa makusudi na wengine bila ya kukusudia, kwa sababu ya ujinga wao. Alijua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na wahi yanoletwa kwamba watu watapatikana watakuja kudai utume baada yake, akatahadharisha hili kwamba watakuja baada yangu watu 30 waongo, kadhalathuna dajjalun, watu 30 waongo watakaodai kwamba wao ni mitume. Waambieni kwamba hapana nabii baada yangu. Alijua Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na alivyoletwa wahi kwamba baada yangu mimi kutakuja watu watazua hadithi za uongo na kusingizia kwamba mimi nimesema. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka msingi akasema, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, atakayenizulia mimi uongo kwa makusudi basi ajichagulie makazi yake motoni. Pia akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayesema lile ambalo mimi sikulisema basi huyo ni mmoja kati waongo wengi, au mmoja katika waongo wawili. Na hadithi nyingi mfano wa hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua kwamba watapatikana watu watakaokuja kuzusha katika dini, akaweka msingi. Siku moja alikuwa akitoa mawaidha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba anaitwa Irbad bin Sari As-Sulami radhiyallahu anhu anasimulia habari hii. Anasema, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa mawaidha makali yenye kuathiri. Tukasema kana kwamba haya ni mawaidha ya mwenye kuaga. Fa ausina, tuusie ya Rasulullah. Tutasikia maneno, lakini maneno haya kana kwamba wewe watuaga watakuondoka, wewe utuache sisi. Sasa tupe wasaa, tupe nasaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema si ukweli. Akathibitisha kwamba kwa kunyamaza kwake kwamba ni kweli yeye anawaaga, na maneno haya alikuwa akiyatamka ni katika ishara za kuaga na si muda mrefu atafariki dunia. Akawaambia, ninakuhusieni usikivu na utiifu, au utiifu na usikivu, as-sam'u wa ta'a. Nawahusieni nyinyi kumcha Allah, na nawahusieni usikivu na utiifu. Hata kama ikitokea kwamba mmetawaliwa na kiongozi ambaye mwamdharau nyinyi kwa sababu ni mtumwa wa Kihabeshi, basi nyinyi mtakiwa mumsikilize na mumtii, msimwasi. Katika msingi aliyojenga Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia anasema hivi, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kwa hakika mambo yalivyo, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi akadiriki huko mbeleni atakuja kuziona ikhtilafu nyingi, kama tunavyoona hivi sasa hivi ikhtilafu zilizopo baina ya Waislamu. Waislamu wakabaki kupiga makelele, jamani tusitofautiane, kwa nini tutofautiana, tuungane tuwe kitu kimoja, ikhtilafu hazifai. Hizi ikhtilafu hizi amezitabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia wale watakuja kuishi huko mbeleni kwamba fasayara ikhtilafan kathira, mtu atakayeishi huko mbeleni atakuja kuziona ikhtilafu nyingi. Sasa hakutuacha tu hivi hivi tu kwamba kutakuja ikhtilafu nyingi basi kila mmoja ashike njia yake, la. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajenga msingi. Msingi huu ndio utakaotufanya sisi tubaki kwenye ule Uislamu aliokuja nao, sio ule Uislamu uliotiwa mikono, kama vile walivotia mikono kina Paulo kwenye mafundisho ya Isa bin Maryam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Msingi wa kwanza anasema, basi itakapokuwa sasa ikhtilafu zimeshatokea, na hakuna namna isipokuwa ikhtilafu hizo zitatokea, mkishaziona ikhtilafu nyinyi lazimianeni na sunna zangu, lazimianeni na mafundisho yangu, tafuteni yale niliyowafundisha mimi muyafanye. Fa alaikum bi sunnati, lazimianeni nyinyi na mafundisho yangu mimi, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na mafunzo na sera na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongoza. Tamassaku biha, shikamaneni nazo. Wa'addu 'alayha bin nawajid, na mzikamate, mziume kwa meno ya mwisho, magego. Zikamate sawa sawa sunna, usiziachie. Wakati huo ni ule wakati wa kutokea ikhtilafati na mizozo na uzushi. Ndio wakati wa kulazimiana sana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema, tahadharini, tahadharini na yenye kuzushwa katika mambo. Hali ikitokea namna hiyo, jiwekeni mbali na yale mambo yaliyozushwa. Jambo lolote ambalo limezushwa haliko katika mafundisho yangu, nyinyi liacheni, liepusheni nalo. Iyakum ay ibtaidu wajtanibu, jiwekeni mbali, mjiepushe na mambo hayo. Wa muhdathatil umuri, na mambo yenye kuzushwa. Kisha asema, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila lililozushwa litakuwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dhalalatin finnar, na upotevu wote ni motoni. Sasa huu ni msingi ameuweka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yoyote yatakayotujia kama watu wamezozana, sawa sawa, wewe usichukue mawkifu unayotaka wewe kwamba mimi sisikilizi bwana, sisikilizi, mimi msimamo wangu huu huu. La, maadamu kuna ikhtilafu, wewe tafuta lile la Mtume sallallahu alaihi wasallam ulishike, ndio salama yako. Kinyume cha hivyo utaanguka kwenye maangamivu. Ni lazima tuitafute na tuishike sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati kama huu ambao ikhtilafu na migongano, mizozo imekuwa mingi sana katika mambo ya dini. Cha kutafuta sisi ni kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-khulafa'u ar-rashidun. Wamefanya nini, sisi tufanye. Mingine atakayokuja tofauti na hivyo, sisi hatuna haja nayo. Kinyume cha hivyo tutaingia katika dalala, upotevu, na upotevu utatupeleka sisi kwenda motoni, wal iyadhu billah, na hakuna katika sisi ambaye yuko tayari kuingia katika nar, katika moto. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi zake, hadithi iliyopokewa kutoka, hadithi iliyopokewa na masahaba wengi kwa alfadhi tofauti tofauti, hadithi ya iftiraq al-umma imepokewa kwa alfadhi tofauti tofauti na kwa masahaba mbali mbali na watu wa hadithi mbali mbali, umepokea hadithi ya iftiraq, yani ala iftiraq al-umma ala 73 firqa. Iko hadithi hiyo, iko hadithi ya Thauban, iko hadithi ya al-Mughira ibn Shu'ba na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi mbali mbali zinazoelezea suala la mifarakano itakayotokea katika umma wa Muhammad. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zote hizo amejenga msingi wa kukamata, ambao sisi Waislamu, hasa sisi tunaojinasibisha na sunna, tunatakiwa msingi huo tuukamate vizuri ili tupate salama katika dini yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa siku nyingi sana, na kuna mambo mengi hapo katikati yameingia, lakini tumepewa uwezo wa kupambanua, tumepewa mizani ya kupambanua baina ya haki na batil, baina ya halali na haram, baina ya sunna na bid'a, baina ya kufru na uislamu, baina ya shirki na tauhid. Msingi upo, anayetaka kujua atajua, na yule asiyejali akapuuza ataangamia. sidhani kwamba na sisi tuko tayari kuangamia kwa kupuuza mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakati tulionao sisi unahitaji kutoa juhudi ya kujua mambo ya haki, au tutatosheka na Uislamu tuliokuwa nao, kwamba sasa tumefika 100% ya ule Uislamu unaotakiwa, kwa hiyo hatuhitaji Uislamu mwingine. Nikisema Uislamu mwingine nakusudia hatuhitaji kuongeza maarifa na elimu. Hapa tulipofika ndio basi. Mwenye mawazo ya sampuli hiyo anaihadaa nafsi yake. Kila siku mtu anatakiwa asome, ajifunze. Kila siku asome, ajifunze. Nikupeni mifano tu hai. Zamani kwa wazee watu wazima, mimi nikizungumza zamani nazungumza zamani yangu mimi. Lakini kwa wazee watu wazima utaona hiyo ni juzi. Lakini nazungumza zamani ya wazee sasa, ambayo mimi sikuwepo, wazee wanatusimulia. Kwa wale watu wazima ambao walikuwepo kabla ya uhuru, miaka 60, 50, 40, 30, tena hata baada ya uhuru mpaka kufika miaka ya 80, ya 70, 80, wanafahamu Uislamu uliokuwemo katika miji hii, miji ya pwani ya Afrika Mashariki na bara yake na visiwani. Wanaufahamu Uislamu uliko. Kulikuwa na mashekhe katika hii Afrika Mashariki, kulikuwa na mashekhe wanawachuoni wa kutegemewa hasa, waliokuwa wakasoma katika nchi za Arabuni, wakaja wakasoma kina Sheikh Bakathiri, Abdullah Bakathiri kule Unguja, Al-Habib ibn Sumayt, Abu Bakr ibn Sumayt, walikuwa pale Unguja na wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao kina Sheikh Abdullah Al-Farisi, kina Sheikh Ali Al-Barwani, kina Sheikh Burhani Mkille, kina Sheikh Hassan ibn Amir Al-Shirazi, na maulama wengi tu walikuwepo Unguja. Kule Mombasa walikuwepo mashekhe wakubwa wakubwa, Sheikh Ali ibn Abdullah ibn Nafi' Al-Mazrui na watoto wake na watoto ndugu zake, walikuwa ni maulama wamesoma kwa al-Imam Ad-Dimyati kule Makka. Walikuwepo kuna al-Habib Salih kule Lamu na watoto wake kina Sayyid Ahmad al-Badawi, kina Sharif Mihdhar, Sharif Aidarus, ambao walisoma kwa Sheikh Abubakar bin Salim huko Hadhramaut Tarim, ndio wanafunzi wa Al-Habib Al-Habshi, kina Sheikh Al-Amin bin Ali Al-Mazrui, na makadhi wa Mombasa na makadhi wa Zanzibar, Bagamoyo, Kilwa, Tanga, Pangani na sehemu mbalimbali. Walikuwepo maulama wa kukidhi haja, na wengine ni muallifun wanatunga vitabu vya ilmu, kama Sheikh Burhani Mkille ameandika kitabu cha ilmu Alfiya Burhani Mkille, kitabu kigumu katika ilmu ya nahwu, ameandika beti 1000. Lakini ninachotaka kusema maufahamu Uislamu wa humu silikuwa humu, tariqa ndizo zinazounguruma zenye nguvu, Uislamu wa tariqa. Katika miji kama ya Tanga, Mombasa, Lamu, kulikuwa na tariqa ya Alawiya. Tariqa ya Alawiya. Na pia zilikuwepo tariqa za Qadiriyya. Kilwa ilikuwepo tariqa ya Shadhiliya. Na Unguja pia, lakini pia iko shekhe kutoka Barawa alikuwa tariqa Qadiriyya. Ikawa pwani hii mpaka kufika Sofala Msumbiji, wapi watu wanakwenda katika misingi ya tariqa, maulidi na mambo mengi ya uzushi. Na watu wakiona kwamba sasa tumefika, huu ndio Uislamu, Uislamu wa mashekhe, maulama wakubwa, masadat, masharifu wakubwa wamekuja na Uislamu, huwezi kusema kitu wewe mbele yao, huwezi kusema kitu mbele yao. Harufu za sunna katika Afrika ya Mashariki ilianza kuletwa na Sheikh Al-Amin bin Ali kule Mombasa. Mji wa Mombasa, sio vibaya nikieleza historia kama hizi ili kuwafahamisha watu. Kule Mombasa, Mombasa ni Zanzibar. Kwa sababu kihistoria sultani wa Zanzibar ndiye alikuwa akitawala Unguja, Pemba, Muscat, Omani, yani Omani yote kwa ujumla, Barawa na Somalia, pwani ya Somalia, Lamu, Mombasa, Tanga, Bagamoyo, Dar es Salaam, Kilwa mpaka Sofala Msumbiji. Alikuwa ni Said Barghash. Said Saeed Barghash alitawala karibu miaka 52, makao makuu yakiwa ni Unguja. Akisafiri akaenda zake Arabuni, akaa muda fulani anarudi. Katika Albu Said yeye. Watu wa Kimombasa pale wengi wao ni kabila la Al-Mazrui. Na wote walikuwa madhehebu yao, watawala hawa na wale Mazrui wa Kimombasa walikuwa ni maibadhi. Walikuwa ni madhehebu ya ibadhi, sehemu katika Makhawarij. Sheikh Ali bin Abdullah na mtoto ammi yake na wengine walisafiri wakaenda wakasoma Maka kwa Sayyid Dahlan, Sayyid Ahmad bin Dahlan, mwenye hashi ya Dahlan ala al-Ajrumiyya. Alikuwa ni mufti wa Maka wakati ule. Wakasoma kwake na kwa mashekhe wengine. Wakaona ule uibadhi walionao sio madhehebu sahihi. Kwa hiyo walipokuwa wakirudi kutoka kule, wakaja Mombasa, wakabadilisha madhehebu. Watu wa Kimombasa wote Mazrui na wengineo wakawa madhehebu ya Shafi'i. Maulamaa wa pale Mombasa na maulamaa wa Takaungu wakawa ni madhehebu ya Shafi'i. Na wakati huo ikawa wale mamwenye waliotoka Ngazija, kina Habib Saleh, kina Said Mansab, na wao ni Mashafi'i. Ushafi ukapata nguvu. Na pale Unguja wakina Said Ahmad, Said Abubakar, Said Ahmad bin Sumait na Said Abubakar na Abdullah Bakathiri aliyetokea sehemu za Lamu, wakaja pale nao wakawa ni Mashafi, wakausomesha Ushafi. Kwa hiyo kama Unguja kuna mashekhe wa Kishafi na wa Kiibadhi, Mombasa mashekhe wa Kishafi na tarika yao ni tarika Alawiya. Walikwenda hivyo kwa muda mrefu. Kwa hiyo madhehebu ikabadilika sasa. Badala ule Uislamu wa Kiibadhi ukaja Uislamu wa madhehebu ya Kishafi na itikadi ya Ash'ariyya. Mapinduzi yakaja tena kwenye kipindi cha Sheikh Al-Amin bin Ali Al-Mazrui, mwenye kitabu kile Mukhtar Al-Ahadith Al-Mukhtara, na pia vile vile ameandika Hidayatul Atfal, kitabu chaitwa Hidayatul Atfal maarufu kwa Al-Amin bin Ali Al-Mazrui. Huyu bwana alikuwa na mafungamano na baadhi ya wanawachuoni wa Azhar, akisoma magazeti na vitabu vya wanawachuoni wa Azhar. Akabadilika yeye, akawa anamfikira na msimamo wa Sunna na kupiga vita bid'a. Ukikisoma kitabu chake Hidayatul Atfali utaona haya mambo ya matanga ameyazungumza, masala ya kufuata jeneza kwa tahalili akayakataa, mambo kadha akayataja. Na yeye alikuwa ndiyo chief kadhi wa Mombasa kwa wakati huo. Na huku nako Unguja, mwanafunzi wake mmoja alikuwa mwanafunzi wake ni Sheikh Abdullah Saleh Farisi, akasimama na yeye kwa upande wake kutokana na zile cheche alizozipata kwa Sheikh wake Sheikh Al-Amin bin Ali, akakataza bid'a. Sheikh Abdullah ameandika vitabu, alikuwa ni chifu kadhi wa Unguja wa Zanzibar, na ameandika vitabu akipinga bid'a, jambo ambalo lilikuwa si rahisi. Watu wakaona, ah, kumbe huu ndio Uislamu. Ule ilikuwa huu ndio Uislamu sahihi, yale ilikuwa ni makosa. Kumbe hili halipo, lile halipo, lile halipo. Na Sheikh Abdullah alitoa juhudi kubwa sana Unguja. Hatimaye baadaye akahama kutokana na fitna na baadhi ya mitihani iliyotokea Unguja, akahamia zake Kenya, akaja Mombasa, alimfuata rafiki yake Sheikh Muhammad Qasim Al-Mazrui, ambaye pia Sheikh Muhammad Qasim ni mwanafunzi wa Sheikh Ali Al-Amin bin Ali, ni mwanafunzi mwenzake, wamesoma pamoja, wakashirikiana pamoja mpaka Sheikh Muhammad Qasim alipofariki, ukadhi akapewa Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi, akawa tena kadhi. Sasa alikuwa kadhi huku Unguja, sasa amekwenda kuwa kadhi Zanzibar, wapi? Mombasa. Ikawa ni kadhi wa Kenya, chief kadhi Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi. Akajitahidi kueleza sunna, na baadhi ya mashekhi waliosimama kwa wakati huo kina Sheikh Gunda kina wengineo, na vijana wakati huo ndio walikuwa vijana wadogo, wakatoka kwenda kusoma, waliokwenda kusoma Azhar, waliokwenda kusoma Misri, waliokwenda kusoma Saudi Arabia, Madina an-Nabawiyya, wakinda wakasoma ndizo zikaja hizi harakati sasa kulingania watu kwenye sunna. Watu wakaona kwamba huu ndio mwongozo, ndio njia ya sawa sawa. Sasa huu ndio utaratibu unaotakiwa, kila mara watu waangalie misimamo yao na mielekeo yao. Kila mara waangalie kuna lipi tulikosea hapo nyuma ambalo ni la kimakosa. Hebu niambieni kama wazee wetu na wengine walitangulia huko nyuma wangejifungia milango wakabaki kwenye ule uibadhi wao, wangekuwa katika usahihi? Sema mbona tusumbua nyinyi? Juzi tumekuwa na madhehebu ya ibadhi, leo mnatuambia Shafi. Shafi ni nani? Tutaki sisi. Sisi tunaojiita watu wa sunna, tungebaki pale pale katika yale mambo yetu ya tariqa, tusingesikiliza, tungejua? Tusingejua sisi. Sasa historia inatusuta sisi, inatuambia ni lazima tujifunze kila wakati. Ili lengo ni nini? Tujue ule Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni upi, tuufanyie kazi. Tunasema nini kuhusu hao wanawachuoni waliotangulia? Sisi tunasema yale waliyofanya katika haya mambo ya bid'a yalikuwa ni makosa. Lakini hatujui mazingira walioishi na hali waliokuwa nayo. Allah yeye ndiye anayejua katika hukumu yao, kwa kadiri ya juhudi waliyotoa na namna walivyokuwa kitafuta haki, pingine ukomo wa elimu yao ulifikia hapo. Kama haki iliwafikia wakaikataa kwa makusudi, hilo litakuwa ni tatizo. Lakini kama haki haikuwafikia wakafa katika hali walizokuwa nazo, fa hukmuhum ila Allah. Sasa sisi tukifikiwa na ukweli na ujumbe, tunatakiwa tuukubali, tuufanyie kazi, tuupokee. Lakini ujumbe huo ni sharti uwe umesimama katika misingi ya da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakayekuja na jambo ambalo ni kinyume na jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusilikubali kabisa. Yoyote atakayekuja na jambo ambalo ni kinyume na mafundisho na njia ya wema waliotutangulia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusilikubali jambo hilo, litatutingiza katika matatizo. Na ndio lazima tuwe na misingi sasa ya kutuongoza, ambayo nitahitaja baadhi ya misingi hiyo. Alafu nitakamilisha mada yangu. Mmoja katika msingi ambao utakupa salama ni mutaba'atu rasuli sallallahu alayhi wasallam. Jiwekee utaratibu huo kwamba mimi maisha yangu nimejisabilia, nimejitolea fi sabilillahi, maisha yangu itakuwa maisha yangu ni kusikiliza na kukifuata kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sitaangalia kushoto wala kulia. Na hiyo ndiyo njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana akasema aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Mtume sallallahu alaihi kama tatizo. Na ndio lazima tuwe na misingi sasa ya kutuongoza, ambayo nitahitaja baadhi ya misingi hiyo. Alafu nitakamilisha mada yangu. Mmoja katika msingi ambao utakupa salama ni mutaba'atu rasuli sallallahu alayhi wasallam. Jiwekee utaratibu huo kwamba mimi maisha yangu nimejisabilia, nimejitolea fi sabilillah, maisha yangu itakuwa maisha yangu ni kusikiliza na kukifuata kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sitaangalia kushoto wala kulia. Na hiyo ndio njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana akasema aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alichora mstari mkubwa pap. Akachora mstari mpana. Kisha akawaambia maswahaba zake, angalieni hii ndio njia ya Allah. Pembeni ya mstari ule mpana akachora vijistari vidogo vidogo vya pembeni. Akawaambia hizi ndio njia za shetani. Katika kila njia moja yuko shetani amesimama anawaita watu. Sababu shetani kama tunavyoambiwa na Allah, yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Shetani anaita kundi lake ili liingie liwe katika watu wa motoni. Baada ya kuchora mstari huo na vijistari hivyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaisoma aya hii inayosema wa anna hadha sirati mustaqiman, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. fattabi'uhu, ifuateni njia hiyo, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msivifuate hivi vijinjia njia, vijinjia hivi vitawafarikisheni nyinyi, itakuwa ni sababu ya kugawanyika nyinyi, mkaiacha hii njia yangu. Dhalikum wasaakum bi, hivyo ndivyo anavyokuhusieni nyinyi, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Hii ni aya 152 katika suratul An'am. Tunatakiwa tuifuate ile njia moja. Tukishika vijinjia njia vingine vitatugawa. Tutakuwa tumekwenda kinyume na haki. Kwa hiyo msingi wa kwanza ni mutaba'atu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kama tabi'ahu ashabuhu, kama vile masahaba zake walivyomfuata. Masahaba zake walifuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hawakuhtalifiana katika jambo la dini. Walisimama mahali aliposimama Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wakaendeleza aliyoyaasisi Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Uislamu ukafika ulikofika. Allah tabaraka wa ta'ala amewabashiria pepo. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Allah tabaraka wa ta'ala anawabashiria pepo. Aliposema wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dhalika al-fawz al-'azim. Na waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar, kisha akasema na wale waliowafuatia hawa kwa wema, kwa sababu Uislamu ni dini ya kuendelea. Haikutaja hawa tu, ikasema muhajirina na ansari, wale waliotangulia mwanzo katika muhajirina na ansar, kisha na wale waliowafuata hawa kwa wema. Sharti lazima wawe wamewafuatia hawa kwa wema. Kama hili kundi lililokuja baada yake halikuwafuata hawa kwa wema, hawatastahiki kupata hayo yanayotajwa hapo mbele. Sharti kundi hili linalofuatia la tatu liwe limefuatia hawa kwa wema. Makundi mawili yametajwa, minal muhajirin wal ansar. Katika muhajirin na ansar nikaja sharti na wale waliowafuatia hawa kwa wema. Allah anasema radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao. Waman radiyallahu anhu fala yashqa abada, yule ambaye Allah amemridhia hata kuwa muovu hata siku moja. Allah mwenyewe amemridhia alafu awe muovu? La. Kwa hiyo Allah amewaridhia wao, waradhu anhu, na wao wamemridhia yeye Allah tabaraka wa taala. Wa a'adda lahum jannatin, na Allah amewaandalia wao pepo ambazo tajri tahtaha al-anhar. Al-aya mpaka mwisho wa aya. Kwa hiyo kuifuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa kufuata hawa, usiseme kitabu na sunna peke yake, la, na njia ya hawa. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi tuliyotangulia kuisoma hapo nyuma asema alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, shikamani na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Na aya inafafanua na wale waliowafuatia hawa kwa wema. Na aya nyingine ya 115 ya surati An-Nisa, Allah anasema wa man yushaqiqi ar-rasula, na atakaye muasi Mtume sallallahu alaihi wasallama, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, haki imembainikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, yeye akaasi. Angalia sasa hukumu itakayokuja, lakini kabla ya hukumu hiyo pana neno hapa asema wayatabi ghaira sabili almu'minin, alafu mtu huyu akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Kuna njia inaitwa njia ya waumini. Je, waumini hao ni waumini hawa wa tarika ya Alawiya, au waumini wa tarika ya Nakshbandiya, au waumini wa tarika ya Shadhiliya, au waumini wa tarika ya Qadiriya, au waumini wa sampuli gani? Waumini waliokusudiwa hapa ni ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake kwamba bora ya karne, watu bora katika karne ni karne yangu, kisha wanaofuatia, kisha wanaofuatia. Karne tatu bora, vizazi vitatu bora. Kizazi cha masahaba, kizazi cha tabi'in na kizazi cha atba'u tabi'in. Kina imam kama Imam Malik rahimahullah ta'ala katika atba'u tabi'in. Kwa hiyo lazima tufuate mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huo ndio msingi wa sawasawa wa sisi kupata salama. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Tunatakiwa tufuate, kwa hiyo ni mutabaa, mutabaatu rasul, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuifuata njia yake, njia ambayo amepita yeye na masahaba zake. Kwa maana kwamba tuichukue dini aliyokuja Mtume, aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, vile ilivyochukuliwa na masahaba walivyoifahamu wao, na wala tusiende kinyume na hivyo. Tukienda kinyume na hivyo tutaangamia sisi, hatutapata salama. Njia hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama imejengwa katika msingi. Baada ya kufuata, kuna msingi wa kuthibitisha tauhid. Kwa sababu kama hukumfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallama, hiyo tauhidi unayodai wewe haitakuwa tauhidi ya kweli, wala hutakuwa umefuata Qur'an. Hata kama utadai kwamba wewe ni mtu wa Qur'an, maadamu hukumfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallama. Na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwe kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyofuatwa na masahaba. Kwa hiyo katika hayo vile vile ambayo ndio njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuihakikisha mioyo yetu imesimama katika tauhidi ya kweli. Ikawa tauhid, kumpwekesha Allah, ndio wimbo wetu sisi, ni mambo yako katika nafsi zetu, na ndio da'wa yetu imejengeka na namna hiyo, kuwalingania watu kutoka katika ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, kuwatoa watu, kuwakomboa wanadamu, kuwatoa katika kuwaabudu watu na kuwapeleka kwenye kumwabudu Mola wa watu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa hu, dawa iwe imejengeka katika msingi huu. Na tukiangalia mazingira yetu tuliyokuwa nayo, wallahi ni mazingira ya kusikitisha. Familia zimevamiwa na mila, dini Uislamu, jina langu fulani bini fulani, baba yangu ni fulani na fulani, ni Muislamu wa kuzaliwa kwa mifupa na damu, lakini kimtazama Uislamu wake umeathiriwa na mila. Bado ana matambiko, ataswali, atafunga, lakini akipata na matatizo huyu atakimbia kwenye matambiko. Amesahau kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndiye anastahili kuombwa. Na wenzetu walivyokuwa wanapopata na matatizo walikuwa wakikimbilia kwa Allah tabaraka wa taala. Tatizo lolote lile unatakiwa ukimbilie kwa Allah subhanahu wa taala, umuombe yeye peke yake. Lakini jamii tulionayo ni jamii ya matambiko, jamii ya mambo ya mizimu na mshirikina, ushirikina mwingine. Na hili linafahamika na ni familia za Kiislamu. Sasa ni Uislamu gani huu? Au Uislamu wa kukimbia kwenye makaburi ya wazee na kina babu, jadi na jududi? Kuna Uislamu wa sampuli hiyo na kwenda kutambika kwenye makaburi, kuomba watoto, kuomba kazi. Allah tabaraka wa taala yeye ndiye anayetoa na yeye ndiye anezuia. Kama ni watoto, yeye ndiye anayetoa, yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau dhukur au yuzawijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima. Allah tabaraka wa taala anampa mtu anayemtaka mtoto wa kike, na mwingine anampa mtoto wa kiume, na mwingine anamchanganyia watoto wa kike na wa kiume, na wengine anawafanya kuwa ni matasa, hawazai. Sasa yote haya ni kukosa tauhid, ni kukosa dawa ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakajikuta wameingia katika mambo yasiyomridhisha Allah subhanahu wa taala. Sasa dawa yoyote ambayo inalingania kwenye shirki, au dawa yoyote ambayo haipigi vita shirki, sio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, achana nayo hiyo. dawa yoyote ambayo haijengi misingi ya kuwakomboa watu kwenye ibada za asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, dawa hiyo na ulinganizi huo na mashekhi hao si wa haki, kwa sababu kwa kinyume na dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni njia ya ilmu, njia ya ilmu an-nafi'i. Watu watakiwa wajenge dawa yao na misingi yao na itikadi yao na misimamo yao juu ya ilmu ya haki. Tunasema kwamba dawa yoyote ambayo haithamini elimu ya dini, haiwahimizi watu kusoma dini, watu wake ni wazembe kwenye kusoma dini, hawataki kujifunza, hawajui Uislamu, dawa hiyo sio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama italingania kwenye sunna kadha wa kadha, lakini maadamu watu wake ni wajinga wala hawahimizi kusoma na wao hawajishughulishi na kusoma, basi ujue kwamba dawa hiyo sio dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni tatizo limewakumba watu wengi katika dunia. Kupata Waislamu wasiojua Uislamu ni kitu cha kawaida. Waislamu waliokubali kuwa wajinga wakajiita kwa jina la maamuma. Sisi maamuma. Huku ni kupotosha pia. Naona neno maamuma pia lina nafasi kubwa sana, kwa sababu maamuma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote walikuwa na ilmu. Sasa sisi tutatumia neno maamuma kwa maana ya ujinga, watu wa kufuata taklid. Uislamu na dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam unalipiga vita jambo hili. Tutakiwa sisi tutoke huko, tuitikie wito wa kujifunza. Sasa kuna wazee hapa ndani hawajui Qur'an, wapo. Kuna watu wa miaka 50, kuna watu wa miaka 50 au 40, 60. Sawa, wapo ambao hawajui Qur'an. Wapo hakuna? Kama wapo, wajua na kwenda kinyume na utaratibu wa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muislamu kuwa hajui Qur'an ni aibu na ni kasoro kubwa sana. Pengine hawajaambiwa au wameambiwa lakini hawakutiliwa mkazo. Sisi tutasema yoyote ambaye Uislamu wake uko katika misingi hiyo, hajui dini ya Allah, hajui kusoma Qur'an, Uislamu wake una kasoro na una matatizo. Nimetaja watu wa miaka 40, lakini pia wapo vijana wa miaka 30, 20, 15, 10 ngapi, hawajui Qur'an. Wapo. Kama hujui Qur'an, kitabu cha Allah tabaraka wa taala, umekula hasara. Unastahiki kwenda kujibu katika mahakama ya Allah shtaka alilolifungua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Statement yake inasomeka ndani ya Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Akasema Mtume, watasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ee Mola wangu, ili ni shtaka. Anashtaki Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamshtaki nani? Ahkamul hakimin, Rabbul alamin, Allah tabaraka wa taala ameni hakimu bora wa mahakimu wote, mfanisi katika mambo yake na hukumu zake. Allah subhanahu wa taala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, yani Qur'ani inasema, inatuambia, anasema Mtume, amesema Mtume, ee Mola wangu, shtaka linakuja, kwa hakika hawa watu wangu wameikimbia Qur'ani, wameifanya Qur'ani ni kitu cha kuhamwa. Waulizi hawa kwa nini? Sasa hebu niambie, washtakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mlalamikaji, hakimu ni Allah tabaraka wa taala, mahakama ni siku ya kiyama mbele ya hadhara za watu. Allah amewakusanya wote, watu wa mwanzo na wa mwisho. Washtakiwa wewe kwa kosa la kwamba umeihama Qur'ani. Qur'ani hujui kuisoma. Qur'ani waisoma lakini hujui maana yake. Qur'ani waisoma wajua maana huzingatii. Wasoma wajua maana lakini hufanyii kazi. Qur'ani umeikimbia wewe. Hebu niambie, tuambiane kabisa kabla hatujafariki tukifika mbele ya mahakama ya Allah. Hebu niambie ndugu yangu, wewe kijana wa miaka 15, 18, 20, 25, 30 na kuendelea hapo. Hivi utajibu jawabu gani katika mashtaka kama haya? Nasema Rabbi nisamehe. Eh? Si wakati wa kuomba msamaha. Hapa hapa duniani itafika siku utafungwa mlango wa msamaha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anatuthibitishia kuna wakati ukifika mlango wa toba wafungwa. Ni pale jua litakapochomoza kutoka upande wa magharibi, yani kule linapozama litatokea huko huko. Likishatokea jambo hilo, tukio hilo likitokea, baada ya hapo, kuanzia siku hiyo na baada ya hapo, Allah hasamei chochote. Kila mmoja atamhukumu kwa mujibu wa amali yake. Sasa niambie wewe, washtakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, na kosa lako wewe hujui Qur'ani. Ee Mola wangu, kwa hakika hawa jamaa zangu hawa wameifanya Qur'ani ni kitu kilichohamwa, hawataki kuisoma Qur'ani. Hebu tuambianeni sisi wenyewe kwa wenyewe hapa, twajibu nini? Tusimamishe watu. Nianze kusimamisha watu hapa msikitini mmoja baada ya mwingine, atoe jawabu la sampuli hii. Atoe jawabu la swali hili, ataweza kujibu? Faibu, unaweza ukanijibu mimi? Tutasema kwamba mimi kwa sababu nilikuwa kipofu. Tukwambia macho unayo utakuona. Mimi nilikuwa kiziwi. Masikio unayo wasikia. Mimi nilikuwa bubu, utakuona mazungumza, ulimi unao. Mimi nilikuwa chizi, sina akili timamu, utakuona wajitambua, akili unazo. Sasa toa udhuru mwingine. Maana udhuru wewe kwamba wasema mimi sikufahamu kwa sababu sikuwa na akili. Allah hakunipa akili ya kufahamu mambo. Kwa maana wajitangazia kwamba wewe ni mwehu. Jitangazie. Na Allah ndiye anayejua zaidi. Kama akili unazo unasema mimi ni bubu. Mbona utakuona wakaa kwenye vikao na maskani wazungumza? Bubu kwenye Qur'ani. Kwenye Qur'ani tu ndio bubu. Kiziwi usikii. Sasa hizi ni nyudhuru pengine kwa baadhi ya watu. Lakini tutawaona watu vipofu. Tutawaona watu vipofu wanasoma na wanajua Qur'an. Wewe umepewa macho, neema ya Allah tabaraka wa taala ya kuona. Qur'an hujui. Utakwenda kusema nini mbele Allah tabaraka wa taala? Nyie jifanyeni msikii. Mimi nawaambia nyinyi. Wengine wasinzia, wengine hivi. Nawaambia nyinyi. Hili ni swala lakini likatolewe jawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ni swala nyeti. Sasa hivi wajifanya hamnazo, usikii, uelewi. Lakini itakukabili swala hili mbele ya Allah tabaraka wa taala na hakuna pa kukimbia. Yakulu linsanu yawma idhin aina almafar? Mwanadamu siku hiyo atasema nitakimbilia wapi? Kalla la wazar ila rabbika yawma idhin almustaqar. Watu wote watakuwa wamedhibitiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hapana mahali pa kukimbilia. Kila mmoja itasomwa statement yake na mashtaka yake, na kila mmoja atatakiwa ajibu. Wewe ndugu yangu Muislamu, wajibu nini na hali ulionayo? Sasa situambieni kabisa ili tujue namna ya kusaidiana. Haya, niambieni, msikiti upo? Mashallah, mwalimu na mashehe, maustadhi wapo, al-akhi tawakkali yuko, jazakallahu khairan, na wengineo wanaojua Qur'an. Haya, wewe una udhuru gani wa kutokujua Qur'an na shtaka ndio hili? Sasa hayo majibu kama uko nayo, mimi usiniambie, sina shida majibu yako. Na kukumbusha tu kwamba unatakiwa ukatoe majibu haya mbele ya nani? Allah jalla jalaluhu. Bas, uandae jawabu la sawa sawa. Wakati huo moto uko pale wauona, waburizatil jahim. Liman? Sifahamu uone. Liman yara. Utadhihirishwa moto kwa mwenye kuona, atakayeona. Kila mmoja aona hapo. Fabasaruka liyawma hadid. Siku ya kiyama jicho lako litakuwa kali. Laona hapa na huko. Moto ule pale wauona, toa jawabu usalimike. Jawabu la sawa sawa la kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Hakuna ulaghai ufundi kwamba wewe tapeli wa maneno waweza kuzungusha hivi ukadanganya. Hilo halipo mbele ya Allah subhanahu wa taala. Wala yaktumuna Allah haditha. Hawataweza kumficha Allah neno lolote. Kwa hiyo da'wa ya ahli sunnah wal jamaa ni ile inayofanya ihtimam na kuwahimiza watu wake kusoma ilmu. Ukiona dawa haiwahimizi watu kusoma elimu, imewaacha watu wake hivyo hivyo walivyo. Sio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo. Watu takiwa wajiepushe na hali hiyo. Kwa hiyo ni mabadiliko tu kuamua. Ukitaka dawa ya Mtume sasa, jiamulie kwamba mimi sina cha kufuata zaidi ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sina cha kufuata zaidi ya muongozo wa wema waliotangulia waliopigania dini hii ya Allah tabarak wa taala. Nipite njia zao. Tena akida yangu na itikadi yangu safi kwa Allah, sitaki mambo ya kumshirikisha Allah. Na vile vile msingi wangu mkubwa ni ilmu, kujifunza. Kwa hiyo jifunze kwa kadiri utakavyoweza. Ulimi ukiwa mzito ndio kheri pia kwa upande fulani, na ukiwa mwepesi ndio kheri zaidi. Kama ulimi wako ni mwepesi, ukaweza kuisoma Qur'ani wewe pamoja na malaika kama anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ulimi wako ukawa mzito Ar-Rahmani, unasema Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, kuna watu waweza kutamka ra, atasema la dhad nzito, ikazania hivyo hivyo. Wewe unayepata tabu kwenye kuisoma Qur'ani, falaka ajran, utapata ujira mara hizi mara mbili. Sasa una udhuru mwingine tena, huna wakati wako wewe, umalize tu kukaa maskani, kukaa kwenye baraza, wazee mkakaa kwenye kahawa kama kuna kahawa, au vijiwe vyenu mkakaa mazungumzo, wewe kila apita njia ndio mazungumzo ndio mada. Mazungumzo yakawa ni mambo ya kidunia na mambo mengine, kusoma hamtaki. Vijana mkakaa maskani zenu, ikawa mazungumzo yenu ni lahu na lahu. Mambo ya kujadili, mambo ya muziki, mambo ya sinema, mambo ya fulani, mambo kadha, na wale mashabiki wa mipira. Ikawa kubwa zaidi na nawashughulisha wao ni mipira tu. Ushabiki wa Simba na Yanga, ushabiki wa timu za Ulaya, ikawa ni mabingwa wao wa kupanga. Baadhi ya vijana tu wamechanganyikiwa kabisa. Si wana tuzo gani, wallahu almusta'an. Wallahu almusta'an. Wazungumza mambo ya timu za Ulaya. Mbona? Tumemnunua, tumenunua kifaa. Yeye shabiki wa Arsenal pengine, au wa Manchester United, Manchester City, au ni Liverpool, au timu gani, basi kama amenunuliwa mchezaji, wale matajiri wale mabilionea wa kule wa zile klabu, kama watamnunua mchezaji ajisifu na yeye, tumenunua. Wewe umetoa shilingi ngapi? Maskini ya Mungu wewe. Washindwa kununua suruali yako ya kufaa, wasema mmenunua mchezaji. Si uongo. Ushabiki wa kijinga tu. Tumemnunua, tumenunua kifaa bwana. Maana huu ni upumbavu. Tuacheni ujinga. Sasa ujinga wa sampuli hii utatuangamiza sisi. Tuakaa tuashabikia mipira, tuangalie mipira masaa mengi, lakini hatujifundishi dini yetu. Mimi nawakumbusha, turudini katika dini. Najua watu wa humu ni Waislamu wa siku nyingi. Hilo lafahamika, historia inafahamika. Alhamdulillah, tufuatilie historia za watu na makabila na miji. Tuwafahamu kwa kiasi fulani kwamba Uislamu ni mkongwe katika baadhi ya miji. Lakini tatizo, watu hawataki ule Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu wa kujifunza na kujua dini, kwamba nafanya hili kwa dalili kadha, kwa ushahidi kadha, hili watu hawalitaki. Wataka Uislamu wa Maamuma. Sisi wenye Maamuma, wajua wewe ndio shehe, sisi Maamuma. Maamuma kutoka nchi gani wewe? Maamuma wa dini gani? Unatakiwa usome, ujue Uislamu wako. Hii ndio dawa yetu. Lakini nitamalizia na maneno mazito ambayo kila mara nayasema hasa katika msafara wetu huu. Maneno ya Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Katika muhadhara huu leo nimeona niyafanye ya mwisho maneno haya. Imam al-Barbahari ni mmoja katika wanachuoni wa Sunna, Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali al-Barbahari. Anasema, i'lam anna al-Islama والسنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر فمن السنة لزوم الجماعة فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ومات وكان ضالا مضلا وكان ضالا مضلا والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلال وأهله في النار. فرحمة الله عليه رحمة واسعة. الله نسيما أبانا الإمام البربهاري نسيما فهم كما وإسلام وإسلام وسواسوا نسنة يعني وإسلام وسواسوا نمفنديشو يمتومي صلى الله عليه وسلم كفوات مفنديشو يمتومي صلى الله عليه وسلم ديو وإسلام وكويلي. Sikilizeni hayo maneno. Fahamu kwamba Uislamu ndio sunna. Yaani Uislamu ni kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sunna ndio Uislamu. Kwa maana ya kwamba huu Uislamu umejengwa kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasunnata hiya liislam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Haitawezekana kimoja katika hivyo viwili kusimama isipokuwa kwa msaada wa kingine. Hakuna Uislamu ikiwa watu hawatafuata sunna sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu sunna ndizo zilizoujenga Uislamu. Mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yaliyoujenga Uislamu ukaitwa Uislamu. Kwa hiyo haiwezekani ukawepo Uislamu ambao hauko katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tukawa twazembea katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiambiwa jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo sunna tu. Si sunna tu. Tutagombana kwa sababu ya sunna. Ndio. Kwa sababu sunna, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yenye kujenga Uislamu. Utaniambia Uislamu gani asiujenga Mtume sallallahu alaihi wasallam? Uislamu upi? Kwa hiyo tumeambiwa tuuingie Uislamu wote, udkhulu fis-silmi kafa. Uingieni Uislamu wote, si Uislamu kuchagua chagua. Kama ilivyokuwa ahlul kitabi yu'minuna bi ba'dhi al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Allah anasema fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati ad-dunya. Hivi mnaamini baadhi ya kitabu na mnakufuru baadhi? Afatu'minuna bi ba'dhi al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Hivi mnaamini baadhi ya kitabu na mnakufuru baadhi nyingine? Hapana malipo ya mwenye kufanya hivyo isipokuwa ni kupata khizaya na udhalili katika maisha ya dunia. Kwa hiyo tunaambiwa tuingie katika Uislamu wote, na Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. Na hakuna katika hivi vitu viwili kitakachoweza kusimama bila ya mwenzake. Na miongoni mwa sunna ni kulazimiana na kundi. Miongoni mwa hiyo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kulazimiana na kundi. Kundi gani atalitaja? Yule atakayechukia kundi la watu, atakayechukia kundi na akafarikiana na kundi, akifa mtu huyu afahamu kwanza ameuvua Uislamu kutoka kwenye shingo yake, na atakuwa ni mpotevu mwenye kupoteza. Kundi lilokusudiwa hapa ni lipi? Akasema na msingi ambao umejengwa juu yake hilo kundi ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana kwamba utaye